na serwis. To jeden z najsolidniejszych pakietów sankcji, tak o amerykańskich restrykcjach wobec reżimu w Mińsku mówi sekretarz stanu USA. Na twarde sygnały Zachodu wobec Mińska i Moskwy liczą wiceszefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Serwis specjalny poświęcony odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie przygotuje Polskie Radio. Dzisiejsze działania podnoszą koszty reżimu Łukaszenki dzięki jednemu z najsolidniejszych dotychczas pakietów sankcji związanych z Białorusią. Napisał tak sekretarz stanu USA Antony Blinken, odnosząc się do amerykańskich sankcji nałożonych na reżim w Mińsku. Jak dodał, w najnowszym przykładem lekceważenia przez Łukaszenkę norm międzynarodowych jest bezduszny przemyt migrantów do krajów Unii Europejskiej. Amerykanie restrykcjami objęli 20 osób związanych z reżimem, w tym syna Łukaszenki Dmitrija oraz 12 państwowych firm i instytucji. Restrykcje dotyczą też obrotu nowym białoruskim długiem. Blinken pochwalił również Polskę, Litwę i Łotwę za ich odpowiedź na kryzys migracyjny wywołany przez reżim Łukaszenki na ich granicach. Wcześniej sankcje na Białoruś nałożyła Unia Europejska. Na czarnej liście jest 17 osób i 11 firm. Wraz z listą sankcyjną opublikowano uzasadnienia. Przy liniach lotniczych Belavia napisano, że były zaangażowane w sprowadzanie na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Libanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Turcji, i że otworzyły nowe trasy i zwiększyły liczbę lotów. Sankcjami zostały objęte też biura turystyczne, które pomagały migrantom w uzyskiwaniu wiz i biletów na samoloty na Białoruś. Są to Centr Kurort, biuro podlegające administracji Łukaszenki i Oskar Tur. Na celownik zostały także wzięte hotele Planeta i Mińsk w białoruskiej stolicy, które przyjmowały migrantów na kilka dni, a ci później byli transportowani na granicę. Opłaty za przejazd pobierały specjalne białoruskie jednostki Wojsk Ochrony Pogranicza, które również zostały umieszczone na czarnej liście wraz z dowódcami lokalnych oddziałów. Są na niej także syryjskie linie lotnicze oraz tureckie biuro wizowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska liczy na to, że Zachód wyśle twarde sygnały wobec Mińska i Moskwy, by te zaprzestały dalszych agresywnych działań. Mówił o tym wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz po rozmowach w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Według wiceministra Mykoły Toczyckiego możliwość eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie jest duża. Przy granicy z Ukrainą Rosja zgromadziła 100 tysięcy żołnierzy. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślał, że wyzwaniami dla regionu są także hybrydowe działania Białorusi oraz możliwy szantaż gazowy Rosji. Dlatego też Polska oczekuje wspólnych działań Zachodu. Dziś jest ten czas, kiedy my jako Unia Europejska, NATO możemy wysłać odpowiednie twarde sygnały wobec Moskwy i Mińska, aby zaprzestały tych ewentualnych agresywnych działań. Polska chce też, by konkretne kroki na wypadek eskalacji były wpisane do unijnej strategii wobec Rosji. Za wsparcie Warszawy dziękował wiceszef MSZ Ukrainy Mykoła Toczycki. To wojna o wartości. To ten przypadek, gdy Rosja rozumie, że jakikolwiek ruch Ukrainy w kierunku zachodnim to utracenie tego państwa. Do rozmowy wiceszefów dyplomacji doszło w 30. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polskie Radio przygotowuje multimedialny serwis poświęcony odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Publiczna rozgłośnia podpisała w tej sprawie list intencyjny z Biurem Programu Niepodległa oraz spółką celową Pałac Saski. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska przypomina, że Polskie Radio w przeszłości aktywnie relacjonowało kolejne etapy odbudowy stolicy, w szczególności odbudowę Zamku Królewskiego. Tak samo i teraz Polskie Radio chce uczestniczyć, być bardzo blisko odbudowy Pałacu Saskiego poprzez informowanie, opowiadanie historii, poprzez przypominanie historii, zdjęć i poprzez właśnie takie angażowanie naszych słuchaczy, Polaków w tę odbudowę właśnie Pałacu Saskiego. Multimedialny serwis specjalny poświęcony odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie zostanie uruchomiony na początku przyszłego roku. Lekkoatletka Róża Kozakowska zwyciężyła w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca roku 2021. Gutmany przyznano w czterech kategoriach podczas gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Róża Kozakowska podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio zdobyła złoty medal w pchnięciu maczugą, bijący rekord świata, a także zdobyła srebro w pchnięciu kulą. Statuetka dla najlepszego trenera powędrowała do Andrzeja Ochala, trenera kadry narodowej w paratenisie stołowym. Prowadzona przez niego kadra przywiozła z Tokio 7 medali.

The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends and think about you. And do they know it's like I'm losing my mind? All afternoon doing every little chore, the thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me, or were you just being kind? Or am I losing, losing my mind? About you, spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Or am I losing my mind? Tak, to z musicalu Follies, ale w interpretacji Lizy Minnelli. Witamy w grudniu wraz ze mną Ela Różycka i Ola Kaczkowska, panie na tak zwanej górze, a na dole w ogrodzie zimowym, proszę nie obawiać się, to jest cieplutko. Gościmy pana Marka Kochana. Bardzo dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan Marek Kochan, proszę państwa, występuje w kilku postaciach jako ekspert w dziedzinie języka, różnych, że tak powiem, konstrukcji językowych, retoryki, doktor, wykładowca SWPS w Warszawie, jako autor książek prozatorskich i jako dramatopisarz, autor sztuk teatralnych, telewizyjnych, radiowych. Jakiś jeszcze? No i jako reżyser, szczególnie tych ostatnich. Pretekstem naszego spotkania jest kończący się, jak już państwo słyszeli, rok Lema oraz listopadowa premiera sprzed kilku dni na naszej scenie teatralnej Trójki pod tytułem, panie Marku, Lem, alter biografia. Taki jest tytuł tej sztuki i tego słuchowiska, które było w niedzielę na antenie Trójki. I które prawdopodobnie pojawi się na stronie internetowej niebawem, ale ja zaskoczę pana, jak to Lem lubił czytelników, no, słuchaczy też zaskakiwać, i zapytam pana doktora najpierw, czyli proszę, żeby dramatopisarz cichutko poczekał, o to, czego uczy pan na czy w SWPS-ie? Bo różnych przedmiotów, w tym są przedmioty związane z językiem. Teraz mam taki przedmiot, który mówi o tym, jak język jest elementem postrzegania różnych osób publicznych i to się wiąże z tą premierą, ponieważ Stanisław Lem też mówił jakimś językiem. Ja lubię badać to, jak ktoś mówi i potem tworząc taką postać, staram się ten język odzwierciedlić. I w tym słuchowisku są fragmenty, które są po prostu cytatami z wypowiedzi Stanisława Lema, z różnych jego książek, ale są takie, które szczerze mówiąc ja mu dopisałem i założyłbym się, że nie jest to proste, żeby odgadnąć, które fragmenty to mówi sam Lem, a które ja wymyśliłem. Tutaj był cytowany Lem z wypowiedzią, z taką łacińską sentencją Spiritus flat ubi vult. Otóż nawet... Duch lata. Duch lata, gdzie chce. I ja w pewnym fragmencie napisałem tę sentencję, bo ją znam sam z łaciny, a tutaj był cytat, gdzie Lem rzeczywiście ją wypowiadał i to tak mnie poruszyło, bo pomyślałem, że to bardzo będzie pasowało, że on właśnie posłuży się tą frazą, tam do czegoś w dialogu to było potrzebne, a tu pani serwuje cytat, proszę, Lem mówi tą frazą i to bardzo było dla mnie przyjemne, że można czasem, tak jak się robi w Photoshopie, doklonować coś, że jakiś fragment obrazka bierze grafik i tworzy zamkniętą całość i nie wiemy, gdzie był oryginalny obrazek, a gdzie on tam na przykład te liście to skopiował. I tak samo może być w języku, że możemy, jeżeli wczujemy się w postać, możemy dopisać to, jakby ona mogła o czymś powiedzieć i potem nawet znawca, wydaje mi się, że ma kłopot z odróżnieniem tego, co było oryginalną wypowiedzią, a tym takim sklonowanym fragmentem. Także te doświadczenia akademickie, myślę, przydają mi się w pracy dramatopisarza, bo poświęcam też dużo czasu na research, żeby wejść w postać. Tak było z Paderewskim na przykład, inne słuchowisko, które było na antenie Trójki. Tutaj spędziłem dosyć dużo czasu na czytaniu książek Lema, o Lemie, nawet może bardziej tych o Lemie, gdzie na przykład wywiadów rzek jest taka książka, tak o rzeczy Lem, rozmowy. I tam ciekawe było nie tylko, co Stanisław Lem mówił, ale też jak? Bo on był gawędziarzem, bo on posługiwał się szczególną frazą, właśnie wplatał łacińskie sentencje, używał czasem takich szczególnych wyrażeń związanych z gwarą lwowską, na przykład mówił buciki, kawcia, to był taki jego swoisty język i tym też się w sztuce posłużyłem. Właśnie tam ta kawcia się przewija jako taki motyw i nawet w pewnym momencie jest, że musi założyć buciki, co brzmi trochę tak śmiesznie, tak dziadkowo, ale to właśnie było z gwary lwowskiej. No, galicyjskie powiedziałabym, bo i w Krakowie można by spotkać i w innych częściach południowych Polski takie zdrabnianie. Lem mieszkał bardzo długo w Krakowie, właściwie odkąd przyjechał w 45 chyba roku, to mieszkał do śmierci, ale on siebie uważał za lwowiaka, który jest na wygnaniu w Krakowie chyba. Tak, to prawda. Natomiast ja zauważyłam, badając język naszego gościa, że tutaj doszło do takiego połączenia dramatopisarza z jednak wykładowcą. Ja prosiłam, żeby dramatopisarz przez moment ustąpił pola wykładowcy i tak łatwo wykładowca nam nie ucieknie, bo powiedział pan, że bada pan język publicznego dyskursu, tak? Też, tak. Na przykład dziennikarzy. Inaczej mówiąc, jest pan bardzo niebezpiecznym rozmówcą, bo dlaczego? W tej chwili pan może potraktować mnie jako obiekt badań i mój język. No, niech pani uważa, pani redaktor, bo ja nawet mam taką myśl, że nawet i o pani by można taką sztukę napisać. O, bardzo dziękuję. I dopisać pani trochę tekstów, trochę dać własnych i stworzyć taką postać, która byłaby praktycznie panią, nie do odróżnienia. Przepraszam, musiałam popić, bo zaskoczył mnie pan, ale rzeczywiście rozmawiając z panem, czy w ogóle z językoznawcami, kiedyś z profesorem Bralczykiem, byłam potwornie spięta, tak niesamowicie kontrolowałam swoje frazy, że właściwie byłam sztucznym tworem, a nie normalnym mówiącym człowiekiem. Niesłusznie. Ja znam dobrze profesora Bralczyka, był moim opiekunem pracy magisterskiej, promotorem mojego doktoratu. I nie poprawiał pana za każdym razem? Nie, to jest bardzo bezpośredni, serdeczny człowiek, który jest daleki od takiego dydaktycznego podejścia do rozmówcy. Myślę, że ludzie się dobrze czują w towarzystwie profesora, ponieważ on jest bardzo taki opiekuńczo-serdeczny, bym powiedział. Ja znam go wiele lat, myślę, że od roku 88, więc jakby to policzyć 30, 3 lata znam profesora Bralczyka i nigdy nie miałem takiego poczucia, że jestem jakoś nacenzurowanym, że muszę się jakoś spinać. Profesor bywa złośliwy, profesor nie zauważyć, przedrzeźniać, cytować, ale to jest zawsze, no nie, ale to jest zawsze robione w taki miły, życzliwy sposób, powiedziałbym nawet zabawowy. I ja tej zabawy się od profesora nauczyłem. Ja też czasem słucham jakichś wypowiedzi, podrzucam sobie te zdania, parafrazuję je. To jest bardzo przyjemne. Nie ma w tym, wydaje mi się, chęci, żeby kogoś postawić w niekomfortowej sytuacji, tylko raczej jest jakaś taka pierwotna, dziecięca zabawa językiem. A uczy pan przyszłych dziennikarzy, mówców? Jak to wygląda w tej szkole? Mówców nie. To jest uniwersytet, nawet powiem, już od 6 lat. Pierwszy jedyny prywatny uniwersytet. SWPS? Uniwersytet SWPS, tak. Tak się nazywa. No to troszkę teutologicznie, prawda? Nie, bo to... S to jest szkoła wyższa, SW. To jest stara nazwa, tak. Ale chodzi o to, że to kiedyś była szkoła, a potem zyskała status uniwersytetu i teraz jest jedynym prywatnym uniwersytetem w Polsce. I ja rzeczywiście prowadzę zajęcia na studiach dziennikarskich, między innymi. Tylko, że tak szczerze, to studenci rzadko chcą być dziennikarzami dziś. Nie wiem, czy to smutne, czy wesołe, ale jak w grupie na przykład 20 osób pytam, kto myśli w ogóle o zawodzie dziennikarza, to mówią na ogół, że jedna, dwie osoby w grupie, że rozważa to, a większość chce się zająć tak naprawdę innymi rzeczami. Biznesem? Też. Myślą o tym, żeby zajmować się ogólnie komunikacją. To jest taka epoka, gdzie komunikacja jest bardzo ważna, właściwie we wszystkich sferach. Oni mogą być, nie wiem, mieć swoje firmy, być rzecznikami prasowymi, w jakichś agencjach marketingowych, reklamowych pracować. Być może być jakimiś youtuberami, blogerami, ale takie czyste dziennikarstwo wybiera mało osób. A czasem są grupy, gdzie nikt na przykład nie deklaruje takich zainteresowań. No nie jest to łatwy. Także dziennikarstwo zawód. Jest bardziej, to są bardziej studia o mediach, o współczesnym świecie, gdzie komunikacja nas oplata i myślę, że rozumienie tego jest ważne w wielu zawodach. Zapytam może nie nowocześnie, czy jest parytet? Pyta pani o proporcje studentów, mężczyzn i kobiet? No tak, no może nie wypada pytać o płci we współczesnym świecie, no ale... Dlaczego nie wypada? No, bo może ktoś wybrał inny rodzaj podziału. Nie, myślę, że wypada. Każdy może opowiadać o swoim. Ja na przykład, może tu dokonam na antenie dobrze takiego coming outu. Proszę, tak, marzymy o tym. Otóż ja jestem mężczyzną. I nie boję się tego powiedzieć w dzisiejszych trudnych czasach. Wiem, że to trochę wstydliwe i krępujące, ale ja mam w sobie tę śmiałość, aby to wyznać słuchaczom w nocy. Myślę, że to jest taka intymna pora. Także ja jestem mężczyzną i daję sobie prawo. Ale tylko w tej chwili, panie redaktor, ponieważ jeżeli tu mówimy o Lemie, wróćmy na chwilę do Lema, to jest alter biografia. I ja też powiedziałbym, że jeżeli już mogę, takie wyznanie intymne, że ja jestem alter seksualny, więc na przykład teraz jestem mężczyzną, ale kto wie, czy jak się zbliży godzina pierwsza, to powiem, że już teraz jestem kobietą, na jakieś 10 minut powiedzmy, a potem przeskoczę w jakieś jeszcze inne fazy. Także nie przywiązujmy się, panie redaktor, do takich tożsamości. Ja muszę się przywiązać, żeby wiedzieć, jak się do pani zwracać. No to chwilowo proszę pana, a potem zobaczymy, dam znać, spojrzę na zegarek, który akurat wypadnie mi tożsamość. No dobrze, to jeszcze zapytam. Jest proporcja wyrównana, tak? Tych, którzy identyfikują się jako kobiety i tych jako mężczyźni? Przyznam, że tego nie badam, ale jeżeli to pani pan mnie chyba o to pyta, widzi. Nie zajmujemy się tym na zajęciach. Każdy się wypowiada jako student, studentka. Ale jeżeli już pani o to pyta, to muszę powiedzieć, że jednak jest mniej mężczyzn niż kobiet. Czyli jest mniej studentów niż studentek. Być może tak jest na studiach humanistycznych, chociaż... Na reżyserii podobno teatralnej również coraz więcej kobiet. To już kwestia, kto wybiera. Może tak być, że w jednym roczniku jest tak, w innym tak. Ale muszę powiedzieć, że na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wiele lat pracowałem, a teraz prowadzę jeszcze jedne zajęcia, tam proporcje są nieco bardziej wyrównane. To znaczy, że tam było może nie 50 na 50, ale powiedzmy 40-60. A ja miewam raczej kilku studentów na powiedzmy 20 osób w grupie. No czy to ważne, panie redaktor? Tak badawczo podeszłam do sprawy, jak to będzie w przyszłości, ewentualnie. A wiem, pani tak, a propos sztuki, bo tam się ten wątek pojawia parytetowy. No cóż. To teraz zwrócę się do autora premiery, porzucając i dziękując oczywiście bardzo panu doktorowi za wywiad, porzucając go. Proszę, by przypomniał pan tym razem już troszkę krócej. Po jakich torach krążyła pana wyobraźnia, kiedy pisał pan właśnie Lema autobiografię? Pan zaczął o tym mówić, więc teraz tylko poproszę takie, jak to się mówi, nie wiem, czy to jest poprawne, doprecyzowanie. Mhm. Pomyślałem, że mógłbym wziąć na warsztat Stanisława Lema jako postać pisarza, choćby dlatego, że jest rok Lema. To nie jest pisarz, który jest najważniejszym pisarzem mojego życia, od razu powiem. I te książki, które są uznane za jego najważniejsze, te książki o tych wszystkich tam kosmosach, podróżach, przyznam, że nigdy mnie nie nęciły. Ja nie jestem fanem fantastyki naukowej. Mhm. Natomiast uważam, że Stanisław Lem najlepsze rzeczy, jakie napisał, napisał poza tym nurtem. I dla mnie najważniejsze dwie książki Stanisława Lema to jest Doskonała próżnia i Wielkość urojona. Tutaj widzę już przez szybę, że pani redaktor ma to piękne wydanie Apokryfów. Oczywiście. Były jeszcze potem dwie książki. Były Prowokacje XXI wieku i proszę przypomnieć, ta czwarta? Biblioteka XXI wieku, a wcześniej Prowokacje. Tak. Ale te dwie pierwsze, czyli Doskonała próżnia i Wielkość urojona, to były książki, gdzie moim zdaniem Stanisław Lem wykroczył poza swoje pisarstwo i przeszedł do poziomu eksperymentów literackich. Zaczął kwestionować samą literaturę i literackość. I dla mnie to jest wyższa forma pisania. Ja nie cenię takiej bardzo zwyczajnej, realistycznej prozy tak bardzo. Wolę, kiedy ktoś szuka nowych środków wyrazu. I w tych książkach Stanisław Lem próbował takie eksperymenty podejmować. Zresztą wpisane to było w duch czasów, bo on to robił w latach 70. Nieco wcześniej na przykład Italo Calvino napisał taką znaną i jedną z moich ulubionych książek, Rycerza Nieistniejącego. Tak. Jest jeszcze Wicehrabia Przepołowiony i Baron Drzewołaz, ale jednak Rycerz Nieistniejący to jest, uważam, the best of. I to były takie eksperymenty, które mieściły się w tym nurcie. W latach 70. pisarze szukali nowych form, bo później się pojawił postmodernizm, więc to był taki czas eksperymentów. Mam wrażenie, że teraz proza jest bardziej nudna, zwyczajna, mniej jest takich eksperymentatorów. No i w każdym razie w tych dwóch książkach on szukał granic literatury, trochę naśmiewając się z tych eksperymentalnych powieści, ale właśnie próbował, z jednej strony to były recenzje nieistniejących książek, a z drugiej, w tej drugiej książce, to były wstępy do nieistniejących książek. I ten właśnie paradoks istnienia i nieistnienia, że on te książki, które nie istniały, jednocześnie powoływał do życia. Później Paweł Dunin-Wąsowicz, którego pozdrawiam, gdyby przypadkiem słyszał naszą rozmowę, napisał taką książkę, znaczy napisał, no, stworzył, przygotował, no, tak, stworzył, zredagował książkę pod tytułem Widmowa biblioteka, gdzie wynajdywał w różnych książkach książki, które nie istniały, ale bohaterowie na przykład je czytali. I tam te dwie książki Stanisława Lema zajmują ważne miejsce, bo to były właśnie te książki powołane do życia w literaturze tylko, ale nieistniejące tym niezależnym bytem. I to mnie zainteresowało w pisarstwie Stanisława Lema najbardziej. I ta moja sztuka właśnie z tych dwóch książek jest. Doskonale odpowiedział pan na pytanie. Byłam przygotowana na tę odpowiedź, no bo przecież rozmawialiśmy przed premierą wspomnianą. I mówiłam o tym, że najbardziej cenię poczucie humoru, czyli dystans. To jest istotne w tych czasach, kiedy mamy mnóstwo mrocznych myśli, problemów, dylematów, żeby właśnie w jakiś sposób próbować oswoić rzeczywistość właśnie poprzez ironię, dystans, śmiech, uśmiech. No to tego poszukiwałam u Stanisława Lema, czytając go. I uważam, że liczy się po prostu koncept w tym przypadku, bo przecież teksty nie są wcale radosne wszystkie. No są niektóre parodiami, no i te są zabawne, ale generalnie są to bardzo trudne teksty. Szczególnie właśnie w tej części prowokacyjnej, czyli w prowokacji, już nie mówiąc o bibliotece XXI wieku, czyli o projekcie, jak może wyglądać literatura. No oczywiście pisane było w wieku poprzednim. One są zabawne, tak, można je odczytać. Nie tak. Wszystkie, koncept jest fantastyczny. Ale ja myślę, że w nich dominuje taka nuta może goryczy, może chwilami złośliwości. I Stanisław Lem trochę przedrzeźnia te książki, trochę jest sarkastyczny, trochę się nad nimi zastanawia. Te teksty są bardzo różne. Te recenzje mają różną tonację. Nie tylko, że opisują różne typy literatury. Myślę, że też gatunkowo te i recenzje, i wstępy bardzo się od siebie różnią. Więc to było takie pole jego eksperymentów. Ja znalazłem w jednej z książek taką informację, że on wykorzystał zaledwie 5% materiału. ciekawe by było te pozostałe. I stąd właśnie był mój pomysł. Tam się pojawia motyw takiej nieopublikowanej 17 recenzji nieistniejącej książki właśnie. Nie chcę zdradzać, bo tak. Być może część słuchaczy tego, a może nawet na pewno nie wszyscy słyszeli w niedzielę Sztukę i słuchowisko, ale w każdym razie pojawia się tam motyw rozszerzenia tej książki o jeszcze co najmniej jedną recenzję i ona i ta recenzja, zwróćmy uwagę, o której jest mowa w słuchowisku, ma również ten podwójny status. Otóż ona istnieje i nie istnieje zarazem. Istnieje, bo się o niej mówi w tym tekście, który mówi o jakiejś sytuacji, ale zarazem no jednak nie ma tego wydania, nie ma wciąż tej 17 recenzji. Nie ma książki, w której to się ukazało. Ale można by sobie wyobrazić taką sytuację, że teraz znajdujemy w rękopisach, na przykład rodzina Stanisława Lema znajduje ten niewydrukowany rękopis. I ja właśnie pomyślałem sobie, co to by było, gdyby ta 17 recenzja się znalazła. Jej taki status podwójny, że w moim słuchowisku ona być może jest, bo tam się pojawia motyw, że pisze ją Stanisław Lem na maszynie i wyszarpuje kartkę, czyli być może skończył, ale zarazem my czytelnicy nie znamy tej recenzji. No, co więcej, jej autorką miała być kobieta, a jak wiadomo, Lem recenzował głównie właśnie męską literaturę i do tego może później podejdziemy, bo jeszcze przecież nie kończymy naszego programu. Myślę, że musimy troszkę dać odpocząć naszym mikrofonom, bo w tym studiu rezerwowym, w ogrodzie zimowym posługujemy się innymi mikrofonami niż w studiu, by tak rzec, oryginalnym. Więc ja teraz zaproponuję utwór muzyczny, będzie troszkę a propos, a potem kawałek z Lema, ale z powieści też będącej konceptem, no bo to rodzaj detektywistycznej, czyli jednej z trzech w zasadzie ala czy para sensacyjnych. Mam na myśli Katar, którego obszerne fragmenty czytaliśmy w Trójce, Przemek Bluszcz czytał. A propos, tak? Pani redaktor, czy pani wie, że Stanisław Lem miał też taką odsłonę, że był gitarzystą i grał w jednym z krakowskich zespołów? Nie, wiem, że porody odbierał, ale żeby grał, to... A, widzi pani, w Piwnicy pod Baranami był taki jeden program, w którym Stanisław Lem właśnie popisał się, bo on się wstydził tego bardzo, uważał się za słabego gitarzystę, ale parę kawałków napisał i był taki moment, że Piotr Szynecki go zaprosił. To nie jest zarejestrowane, ale właśnie są relacje ludzi, którzy byli na tym programie Piwnicy pod Baranami. No i gdyby ktoś na przykład to wtedy nagrał, to byłby to dzisiaj hit właśnie. Śpiewający Stanisław Lem grający na gitarze. Nie, no mam śpiewającego Jerzego Pilcha. Śpiewającego kolędy oczywiście luterskie. No ale to tak na marginesie. Dobrze, to teraz będzie pieśń kosmiczna oczywiście i potem maleńki fragment tego Kataru, bo on jest taki między kosmosem a Ziemią zawieszony, bo to bohaterem jest astronauta. Tyle tylko, że no niestety rezerwowy. Posłuchajmy najpierw Davida Bowiego, później maleńki fragment Kataru, a potem powiem, dlaczego uważam, że to jest zabawne. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. Now it's time. Przez opuszczone szyby wiało powietrze pełne woni kwitnienia. Dobrze, że trawy udały się już na nocny spoczynek. Nawet nosem nie pociągałem. Psychologia psychologią, ale zadecydował katar. Tego byłem pewien, choć mawiano mi, że nic podobnego. Racjonalnie rzecz biorąc, niby prawda. Alboż na Marsie rośnie trawa, więc uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych, w uwagach, musiało być napisane alergik, a więc niepełnowartościowy. Jeśli taki, to rezerwowy, czyli ołówek, który ostrzy się najlepszymi narzędziami, żeby nim w końcu ani kropki nie postawić. Rezerwowy Krzysztof Kolub. Jak to brzmi? Dlaczego to zabawny koncept? No bo rzeczywiście ten astronauta, przypominam Państwu, którzy ewentualnie nie słuchali naszego serialu lub nie czytali tej mało znanej, w sumie mało kojarzonej z Lemem powiastki, bo to niewielka powieść, katar, który zresztą na początku nazywał się Grypa. I pisał go prawie 2 lata, sam będąc alergikiem. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że ta postać jest bardzo, bardzo zbieżna ze Stanisławem Lemem. On musiał wyjeżdżać, ponieważ rzeczywiście był alergikiem i kiedy była pora kwitnienia, nie pamiętam czego, ale coś jak kwitło, to musiał wyjeżdżać i zresztą wtedy pisał, wyjeżdżał do Zakopanego. Tak, i właśnie wtedy powstał, znaczy tam, czyli w Zakopanem. Pozdrawiamy Zakopane. Pan Marek i ja. Oczywiście. Tak, i Teatr Witkacego. Więc tam właśnie powstał, a na pewno końcówka powstała kataru. No a przezabawne jest to, że rzeczywiście ten astronauta nie mógł dokończyć swojej marsjańskiej misji, ponieważ miał alergię. No i to cudowne pytanie, ale czyż na Marsie kwitną trawy, które do dzisiaj nurtuje badaczy Czerwonej Planety. My zresztą zaczynaliśmy czytać, kiedy Łazik zaczął wędrować po Marsie, tak więc taka mała zbieżność. Była ta moda, tak. Ja nie pamiętam dokładnie, w którym roku powstał katar, ale 71 wydanie. No właśnie, bo w 76 był sławny lot Mirosława Hermaszewskiego. Pamiętam dobrze, jak to było relacjonowane, nawet chyba miałem książkę z autografem. Więc ten kosmos w ogóle w tej dekadzie był bardzo ważny. Żyliśmy tym kosmosem, tym całym wyścigiem, czy Rosjanie, czy Amerykanie, właśnie tutaj nasz w kosmosie, nasz rodak. To było rzeczywiście bardzo ważne i Stanisław Lem się wpisał w ten nurt zainteresowań kosmosem. Mam wrażenie, że teraz kosmos się przybliżył, a zainteresowanie się zmniejszyło. Jeżeli Elon Musk za chwilkę będzie już robił te loty turystyczne, że tam, nie wiem, za $300,000 będzie można polecieć sobie, tak jak latamy, na inne kontynenty, to jakieś banalne się zrobiło. No nie, no ale tam nie ma morza. Ale to chciałam jeszcze przypomnieć, że katar podobno zaczął pisać pod wpływem tego pierwszego wyjścia na Księżyc. Które było w 69. Tak, w każdym razie najważniejsze jest to, że przeczytał wywiad z Aldrinem i to go jakoś tam zainspirowało. No oczywiście niewiele ma to wspólnego z historią bohatera kataru, który prowadzi tę misję, czy realizuje misję ziemską, zdecydowanie detektywistyczną. No i najzabawniejsze w tym również jest to, że nie było tam, mimo że były ofiary liczne, nie było zabójcy. Zabójcą był przypadek, zbieg specyficzny, bardzo zbieg okoliczności, czyli też coś, co Lem obsesyjnie badał. W śledztwie z kolei badał serię. No. To prawda, rzeczywiście przypadek był jakimś ważnym zagadnieniem dla Stanisława Lema. W tej książce Doskonała próżnia jest jedna z recenzji poświęcona właśnie losom przypadku, badaczowi przypadków. Lem uważał, że to, co się zdarza, jest, gdyby tak statystycznie się temu przyjrzeć, ile zdarzeń musiało zajść, żeby to coś właśnie się stało, że to w zasadzie jest niemożliwe. Czyli to, co się wydarza, jest tak mało prawdopodobne, że w zasadzie tego czegoś nie powinno być. I to jest taki paradoks rzeczywistości. Czyli gdybyśmy na przykład się zastanowili, ile zdarzeń musiało zajść, żebyśmy my się tu spotkali w tej audycji Nocą w Trójce, to można by cofnąć się, jak dużo rzeczy wcześniej musiał właśnie tak się potoczyć, jak się potoczyły. No dość powiedzieć, że na przykład moglibyśmy się nie urodzić, prawda? Albo zginąć w jakimś wypadku samochodowym. Ale nie urodzić to jest tak, tak, to jest czyli, jakiś koncept. Czyli właśnie to był paradoks, który Stanisława Lema bardzo zajmował. Jak to jest, że ta rzeczywistość, która wydarza się, bo się wydarza naprawdę, jednocześnie gdyby statystycznie do tego podejść, jakie było prawdopodobieństwo, że będzie właśnie tak, to w zasadzie jest to niemożliwe. No w każdym razie mnie to bawi. Tego typu koncepty Lema bawią mnie. Oczywiście te trudniejsze teksty o charakterze naukowym, filozoficznym są dla mnie za trudne. No, na tym etapie nie mam czasu, żeby to studiować. Ale nie trzeba ich tak traktować dosłownie. Przecież to nie był taki prawdziwy naukowiec. To był taki naukowiec amator, samouk. Ktoś, kto tą nauką się inspirował, podczytywał raz tu, to było nieusystematyzowane. Przeczytałem gdzieś, że jakiś filozof powiedział, że Stanisław Lem nie był filozofem. Być może, ale na pewno filozofował. I tak samo można powiedzieć o tej nauce. Że on naukowcem nie był, ale on tak naukował. Tak jak teraz mówią, że są banki i można bankować, to można też naukować. No więc on tak naukował sobie w esejach właśnie, w powieściach. I myślę, że to jest ciekawe. Może ciekawsze niż taka prawdziwa nauka akademicka. Może czasem jest tam więcej intuicji, więcej świeżych myśli niż w nauce, która też często bywa nudna, powtarzalna, jest przeżuwaniem tego, co ktoś już kiedyś dawno temu napisał. No, pod warunkiem, że filozofuje Stanisław Lem. Nie każdy może to czynić tak atrakcyjnie. No tak, ale mówimy właśnie o tym pisarzu, myślicielu. Myślę, że to pasuje, to określenie, że Stanisław Lem był nade wszystko myślicielem, a emanacją tych myśli były różne formy gatunkowe, między innymi proza, ale nie wiem, czy proza była takim ulubionym gatunkiem. Ja w tej sztuce przyjrzałem się momentowi, który był chyba najważniejszym momentem zwrotnym w życiu Lema, poza tym, że przeżył wojnę na skutek wielu właśnie przypadków, do których mogło nie dojść. Tak. On był kilka razy w takich sytuacjach granicznych, kiedy Niemcy byli we Lwowie. No w zasadzie, jak wiadomo, Lem był Żydem, w związku z tym no, był narażony na śmierć i był taki moment, w którym był wzięty przez Niemców do zgarniania zwłok, które tam gdzieś były zamordowanych ludzi. No i on myślał, że wszystkich tych, co wygarniają te zwłoki, też potem zabiją. I nagle jest tam taka scena w jego którejś książce, już nie pamiętam w tej chwili, że on wychodzi, idzie ulicą i się dziwi, że żyje. Że jak to w ogóle mogło się stać? Bo w zasadzie przed chwilą mógłby być rozstrzelany. I myślę, że stąd te namysły nad przypadkiem i to filozofowanie właśnie i ten moment zwrotny, wracam teraz do tej myśli, mianowicie czas akcji tej mojej sztuki to jest czerwiec 76 roku, kiedy Lem przebywa sam w domu. Trochę wcześniej miał operację, bardzo poważną, nie wchodząc w szczegóły medyczne, poważną operację i nie wszystko poszło tak jak trzeba. I chwilkę później, w tym samym domu, on ma krwotok, w wyniku którego ląduje w szpitalu. No i jadąc do tego szpitala pewnie myśli, że jest w sytuacji granicznej, że może nie przeżyć tej jazdy do szpitala. I cała ta fabuła, cała ta akcja dzieje się tam. Wiadomo z książek, że po tym on zmienił swoją strategię życiową. Inaczej podróżował, inne rzeczy robił. Uznał, że ma mało czasu, nie wie ile będzie żył. Musi się skupić na swojej twórczości. I jak sam powiedział właśnie, to zainteresowanie recenzjami książek i wstępami do książek nieistniejących wynikało właśnie z tego poczucia ograniczonego czasu, że on może nie zdążyć ich napisać, więc szybciej będzie, jak napisze recenzję 20-stronicową, niż 300-stronicową powieść. I to było dla mnie właśnie ciekawe, taki moment zwrotny w życiu człowieka, który on się zmienia i musi dokonać jakichś wyborów życiowych. I to rzeczywiście był ten 76 rok. No właśnie, więc tak pomyślałam, że możemy spróbować sprawdzić, jak to brzmiało w oryginale, czyli jak Lem sam o tym opowiadał. Pan już częściowo słuchał tych jego wypowiedzi, bo poprzedziliśmy pańską premierę kilkoma zaledwie cytatami. Idealnie były dopasowane do tego słuchowiska. Ja sobie tam gdzieś je jeszcze zebrałam i zachomikowałam na dzisiaj. W tej chwili nie pamiętam, czy to akurat te, które były przed paroma dniami. Tyle razy tego słuchałam, że zacznę krążyć już po orbicie własnych wspomnień. Więc teraz halo, halo, tu Ziemia, zwracamy się do góry, czyli do pani. pani na górze, czyli Eli i Oli. Wycofałabym na razie muzykę, ponieważ wiem, że słuchacze chcieliby porozmawiać z nami, więc proponuję, żeby teraz odtworzyć kolejny fragment pod hasłem Lem. Jeżeli nie napisałem niektórych z książek, które mogłem napisać i które znajdują się tam tylko jako recenzje, to po prostu dlatego, ponieważ miałem poczucie ograniczoności życia ludzkiego. Ja nie mogę w ciągu 70 lat, no nie od kolebki oczywiście, napisać wszystkiego, co jest jeszcze do napisania. Jest rzeczą okrutną pisać 600-stronicowe powieści. Wobec tego uznałem, że jednak będzie mniej okrutne pisać kilkunastostronicowe recenzji, które zawierają rodzaju streszczenia tych powieści, prawda? Bo to jednak są jakieś streszczenia. Czyli jednym słowem, sztuka falsyfikacji uniosła się na niebywałe wyżyny. Ja się też starałem. No właśnie. Mogę coś powiedzieć? Może powiedzmy słuchaczom, tak, że ten głos Stanisława Lema to w istocie jest głos pani redaktor, przetworzony przez syntezator. Tutaj znakomici realizatorzy z Teatru Polskiego Radia stworzyli specjalny program do przetwarzania dźwięków i teraz tam było tak, że pani redaktor poszła do studia, wymyśliła, napisała i przeczytała teksty, a następnie przy pomocy tego syntezatora Lem 2.0, bo to jest druga rozwinięta wersja, tak one zostały zlemizowane i to, co my słyszymy, bardzo przypomina głos prawdziwego Stanisława Lema, ale w istocie łatwo tam, jak się wsłuchać, dostrzec jednak głos pani redaktor. Te wysokie tony, prawda? No zostały troszkę obniżone, żeby to bardziej przypominało głos, no jednak już wtedy takiego dojrzałego mężczyzny, prawda? To był wywiad z 99 roku, tak? 98, tak, tuż po ukazaniu się apokryfu. Czyli właśnie. 77 lat. Co 77? Miał wówczas Stanisław Lem, bo był z 21 roku. Stanisław Lem, który był z 21 roku, czyli zbliżał się do 80 i stąd już ten głos słyszymy, że jest starszy. Jest też robiona w tej chwili nowa wersja tego programu do lemizacji Lem 2.01, który ma odtwarzać głos Lema z lat 50. jako 30-latka, ale wiem, że jeszcze jest w fazie testów. A tak, to Andrzej Brzoska właśnie zdawał tak, nam relację, tak, że nad tym bardzo pracuje i że właściwie zaniedbuje pracę w Teatrze Polskiego Radia, bo pochłonęła go pasja przetwarzania rozmaitych głosów tak. I upodabniania. Otóż to, ja wiem, że na koniec roku Stanisława Lema ma być w Polskim Radiu, wszystkie serwisy będą czytane głosem Stanisława Lema. Czyli dziennikarze będą czytali i ta Lem 2.1 będzie przetwarzał to na głos Stanisława Lema z lat 50. No możemy państwa uprzedzić, że to będzie oczywiście Sylwester. Proszę się nie zdziwić, że nagle Stanisław Lem przemówi czytając współczesne newsy z roku 2021. Andrzej Brzoska podpowiadał, że nawet mogą to być serwisy sportowe. Także myślę, że czemu nie? Dlaczego sport miał być podsumowanie roku, prawda? No dobrze, więc to był właśnie ten fragment, który włączyliśmy do wstępu. Tak, ale to była pani redaktor pod spodem. To trochę słychać tam, ale trzeba rzeczywiście przyłożyć ucho dobrze. Rok 98, przypominamy, tak więc pani redaktor była znacznie młodsza, 24 lata temu. No i to pani redaktor, pani chyba do przedszkola wtedy chodziła. A może źle liczę. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że państwo nas słuchają i to nasi ulubieni państwo, czyli nasze stałe towarzystwo, nasza kompania z Polski całej, pan Michał z Tarnowa, ale z Krakowa, pan Nikifor, pan Zbyszek nawet powiedział, o tak, pozdrawia nas, nie mogę teraz przeczytać panie Zbyszku od pana SMS, przepraszam, e-maila, jak to się odmienia? Jak się mówi e-maila? Emali, tak po polsku. No tak, dziękuję bardzo. Już przysłał Emalię. No ale pierwsza była pani Mirosława, tak więc państwa serdecznie pozdrawiamy. A ponieważ przyspieszamy, bo wiem, że państwo pragną do nas zatelefonować, to poproszę o kolejny fragment, to już pan Marek zdradził, więc wiadomo tylko, że ma on numer, który? Dwa. Numer dwa, bardzo proszę. Ja napisałem to, do czego moja wyobraźnia była zdolna. Ja się nie zastanawiałem nad tym wcale, czy i jak wiele rzeczy może się spełnić, ponieważ uważam, że ogólnie biorąc wiele w tej książce zachowuje się trochę tak jak szklana łódź podwodna, która jest pod wodą w ogóle niedostrzegalna, a z chwilą, kiedy ona się wynurza z wód wyobraźni i zaczyna pojawiać się na morzu, to znaczy staje się widoczna. I te rzeczy, które ja wymyślałem, stają się widoczne. Ja nie wiem, czy to można nazwać po prostu przewidywaniem. To nie jest dokładnie to samo. Ale pewne szlaki się zatarły, a inne znowu się zmaterializowały. Ale to wszystko było nieumyślne. To znaczy ja nie pisałem ani myśląc o czytelnikach, ani myśląc o tym, żeby zrobić przykrość krytykom, ani żeby zrobić przyjemność naśladowcom Joyce'a, ani żeby się pochwalić, że taki jestem przewidujący. Po prostu pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. To znaczy w pewnym sensie książka, która realizuje miejscami to, co ja sobie wyobraziłem, tylko staje się od swego autora mądrzejsza. I to jest zupełnie możliwe, ponieważ my nie tylko czytamy książkę, odbierając to, co autor powiedział, ale wczytujemy w książkę współczesną rzeczywistość, która jest czymś w rodzaju, właściwie już teraz można powiedzieć tak, pocisku pędzącego w przyszłość. I ja myślę, że mnie się trochę udało tej przyszłości nasypać soli na ogon. Ale to nie było rozmyślne. To się tak jakoś samo zrobiło. Jak to się panu podoba, ten falsyfikat? No, pani interpretacja jest naprawdę znakomita, ale też trzeba oddać chwałę tu realizatorom, że bardzo dobrze ukryli głos i rzeczywiście to brzmi zupełnie jak Stanisław Lem. Tak, więc pozdrawiamy Andrzeja Brzoskę, ale jak panu pisarzowi, bo w końcu to wcielenie również dzisiaj ujawniamy prozaikowi, podoba się koncept kolejny, że książka staje się mądrzejsza od autora. Tak, może tak być, bo książka jest tekstem niekompletnym, bo książka musi być zawsze jakoś zinterpretowana, jakoś odczytana i niekiedy mogą być takie odczytania, które są wbrew tej książce i są od niej mądrzejsze. Na przykład pisał tym Umberto Eco. On pisał, jest takie pojęcie twórczej zdrady, że ktoś może czytając czytać wbrew czemuś. Czyli jest taki przykład z książką Tajemnica Paryża, chyba autor nazywał się Su, to analizował właśnie Umberto Eco w jednej ze swoich książek i on napisał taką analizę, że to były powieści o życiu ludu, które były pisane dla bogatych, żeby opisać malowniczą nędzę. Natomiast lud przejrzał się w tych powieściach i się wyemancypował, bo stwierdził, że to jest o nich i oni tak sami siebie widzą. Czyli zakładany odbiorca, zakładany ten czytelnik modelowy, jak to nazywał Umberto Eco, był innym czytelnikiem niż ten realny czytelnik, który odczytał dla siebie w jakiś sposób tę książkę. I myślę, że tak się czasem dzieje, że pewne teksty, no na przykład kultury masowej, są czytane jako teksty z drugim dnem. Niekoniecznie musiały być tak napisane. Na przykład Bridget Jones była pisana jednocześnie dla intelektualistek, można powiedzieć, i dla tych zwykłych czytelniczek, takich niezbyt może wyrobionych. Jedne się śmiały z jednych rzeczy, drugie się śmiały z drugich rzeczy. Natomiast niekiedy zdarza się, że jakaś książka jest czytana wbrew niej samej. Właśnie wyczytuje się inne treści niż zamierzał autor w tym znaleźć. Można ją tak przetworzyć, tak wygiąć na drugą stronę, że ona ujawnia jakąś zupełnie inną warstwę. Czyli to też jest taki przypadek owej podwójności, tylko inna wersja? Czy to rozszczepienia, czy jak to nie, nazwać, to może alternatywy? Być, może być jeszcze inaczej, że przez autora płyną jakieś fale, jakieś idee, one się przejawiają w nim. I no też ja mogę powiedzieć z procesu pisania. No właśnie, proces pisania pytam. Jest pewną tajemnicą. Nie wiemy do końca, co i dlaczego napisaliśmy. I potem dopiero się nawet dla autora może okazać to zagadką, że on skądś wziął jakieś rzeczy, ale nie wie skąd, gdzie się usłyszał, czy były w nim, czy po prostu nagle przelały się na papier i nagle wjedziemy kartkę, tam jest to wydrukowane i myślimy, to ja napisałem? Dlaczego tak napisałem? Czyli książka sama się pisze, tak? W pewnym sensie. Oczywiście autor ma w tym jakiś udział, nie tylko taki, że naciska klawiaturę, ale czasem jest tak, że to, że pewne rzeczy właśnie tak się napisały, nie do końca jest procesem kontrolowanym. To jest jednak, to jest trochę tak jak wielka improwizacja, no, że po prostu coś się pisze. I tak mogło być też u Stanisława Lema. On mógł nie wiedzieć, coś przez niego pisało. To i ten duch, który lata, tak? Może był taki duch i to Spiritus Flat Ubi Vult opisuje całkiem realną sytuację, że ten duch przez człowieka jakoś tam przemawia, jest poza, trochę poza jego świadomością, tak można powiedzieć. I pisarz może jest taką trochę pytią, która, jak wiadomo, siedziała w tych Delfach. Dlaczego ona taką była pytią? Bo tam było, ja byłem w Delfach i tam było pod spodem źródło i trujące opary. I ona po prostu wdychała te opary, była odurzona nimi tak naprawdę, ta pytia. I to, co mówiła, te jej takie tajemnicze, właśnie zagadkowe proroctwa, były tym takim jej, można powiedzieć, monologiem, melorecytacją wywołaną tymi właśnie trującymi oparami. Ale dlaczego mówiła właśnie takie słowa i potem kto to jak interpretował, jakie nadawał temu znaczenie, to już jest proces nie w pełni kontrolowany, ani przez mówiącego, ani przez tych, którzy to odczytywali. No, fascynujące. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem. Pan Paweł do nas jeszcze dołączył. Czuję, że będą telefony do nas dzwonić, jak to się mówi. Same dzwonią, tak jak książki piszą się same. Spojrzę na zegarek, za 3 minuty pierwsza, więc teraz pozwolimy pieśni wybrzmieć. Doskonale znany utwór w programie trzecim, często nadawany, a to jest oczywiście Trójka pod Księżycem. Cieszę się, że Państwo są z nami i bardzo, bardzo mi miło, że pan Marek Kochan w wielu postaciach zgodził się nas dzisiaj odwiedzić, że sobie siedzi za szybką, bezpiecznie. Bardzo przyjemnie tutaj jest. Proszę poczęstować się herbatą. Dziękuję. I za moment powrócimy, jak to się mówi, na antenę. First communion, a time.